Tu Trójka, program trzeci jest 22, sobota 2 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Coraz bliżej zmian w KRS i Sądzie Najwyższym. W środę w Sejmie drugie czytanie prezydenckich projektów. Nowy samolot w barwach LOT-u już w Warszawie. Bardzo wygodny, bardzo przestronny, dużo więcej światła niż dotychczasowe 737. A to dopiero pierwsza z 6 takich maszyn na lotnisku. Papież w Watykanie wrócił z pielgrzymki z najbiedniejszych państw na świecie. Poprawki, jakie do prezydenckich projektów zmian w KRS i Sądzie Najwyższym zgłasza Prawo i Sprawiedliwość, są zgodne z duchem zawartym w propozycjach Andrzeja Dudy, zapewnił w Trójce Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta. Wydaje się, że te wszystkie warunki brzegowe zostały zachowane, bo i kwestia multipartyjności wyboru KRS, obiektywnych warunków przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, skarga nadzwyczajna ławnicy w Sądzie Najwyższym. Wszystko na to wskazuje, że one zostały zachowane, natomiast no, spokojnie poczekamy do kolejnych czytań, do tego, czy w toku dalszych prac jeszcze w Senacie, czy podczas drugiego, czy trzeciego czytania nic nie zostanie zmienione. Zdaniem Grzegorza Długiego z Kukiz15, kolejnego gościa Trójki, podczas prac nad prezydenckim tymi propozycjami prymat nad prawem wiedzie polityka. Poseł mówił m.in. o Izbie Dyscyplinarnej. Chyba pierwszy raz w życiu zgodzę się z sędzią Żurkiem. Mianowicie, że chyba lepiej by było, aby ta izba była umiejscowiona jako odrębny sąd dyscyplinarny, bo nie widzę potrzeby, aby to było w ramach struktur Sądu Najwyższego, bo pomysłodawcy sami zresztą chcą, aby to było rozdzielone, odrębne kancelarie, odrębny prezes i to jest słuszne. Przypomnijmy, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka poparła rozdział organizacyjny pomiędzy Sądem Najwyższym a jego Izbą Dyscyplinarną. Podczas pracy przyjęto przepisy osobnej kancelarii tej izby i wynagrodzeniu jej szefa. Nowoczesna nie zgłosi kandydatów do proponowanej Krajowej Rady Sądownictwa. Barbara Dolniak mówiła, że projekt, który wyjdzie z komisji, różni się od prezydenckiego. Dzisiaj dołożono podmioty, które mogą składać, zgłaszać kandydatów i to jest 25 adwokatów, radców prawnych, notariuszy, mało tego, 25 prokuratorów. No całe środowisko prawnicze będzie teraz wybierać sędziów, a sędziowie nie wybierają władz poszczególnych korporacji prawniczych. W czwartek Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zakończyła pracę nad prezydenckim projektem ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. W środę w Sejmie zacznie się drugie czytanie obu projektów. Nowy samolot w barwach LOT-u już w Warszawie. Po południu na lotnisku Chopina wylądował Boeing 737-800 MAX. LOT to pierwsza linia w Europie Środkowo-Wschodniej, która będzie używać ten model. To dopiero jeden z 6 zamówionych samolotów tego typu przez narodowego przewoźnika. Jak mówił podczas konferencji prasowej prezes LOT-u Rafał Milczarski, nowe Boeingi będą obsługiwać trasy średniego zasięgu w Europie i Azji. Prezes zwrócił uwagę na dużą różnicę w wystroju kabiny pasażerskiej. Bardzo wygodny, bardzo przestronny, ma naprawdę dużo więcej światła niż dotychczasowe 737. Maszyna przyleciała dziś prosto z fabryki Boeinga w Renton w Stanach Zjednoczonych. Pilotował ją Jacek Burcicki. Zwrócił on uwagę na jedną różnicę w porównaniu ze starszym modelem. To są silniki zupełnie innej generacji, zdecydowanie bardziej ekonomiczne, cichsze, zdecydowanie mniej zatruwające środowisko. W najbliższym czasie polskie linie lotnicze LOT wzbogacą się o 4 Boeingi 787 Dreamliner oraz 6 samolotów typu Embraer 195. Przewoźnik zapowiada też otwieranie nowych tras. W maju przyszłego roku zostanie uruchomione połączenie z Warszawy do Singapuru. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Papież już w Watykanie wieczorem wrócił z 21. zagranicznej pielgrzymki, w trakcie której odwiedził Birmę i Bangladesz. Samolot linii lotniczych Bangladeszu, którym leciał ze współpracownikami, dziennikarzami, wylądował na lotnisku w Rzymie. Papieska podróż trwała 6 dni. W jej trakcie Franciszek odwiedził jedne z najbiedniejszych państw świata. Był pierwszym w historii papieżem, który złożył wizytę w Birmie. Na mszy, którą odprawił na błoniach w Rangunie, zgromadziło się 150 tysięcy ludzi. W Bangladeszu Franciszek podążał śladami Jana Pawła II, który był tam w 1986 roku. W następną podróż Franciszek wyruszy 15 stycznia przyszłego roku. Odwiedzi Chile i Peru. Pijąc kawę w kawiarni czy jedząc obiad w restauracji, można pomóc dzieciom w potrzebie. Wystarczy wybrać jeden z kilkuset lokali wspierających polską akcję humanitarną. Akcji bierze udział rekordowa liczba ponad 750 lokali gastronomicznych. Właściciele kawiarni i restauracji przekażą 10% swojego dochodu na dożywianie dzieci. Taki jeden ciepły obiad dla dziecka to tylko 4 zł. W związku z tym takie czwóreczki są dla nas bardzo, bardzo potrzebne i o nie Państwa serdecznie proszę. Mówi Michał Serwiński z Polskiej Akcji Humanitarnej.

Przy mikrofonie Gaba Kulka, to był zespół Argent i piosenka God Gave Rock and Roll to You. Piosenka dużo lepiej, myślę, znana z wykonania zespołu Kiss z 91 roku. Dzisiejsze Głowa, Serce, Baza poświęcone będą właśnie takim piosenkom, które nie uzyskały statusu wielkiego przeboju za pierwszym razem w oryginalnych wykonaniach autorskich na przykład, ale stały się wielkimi hitami w rękach kolejnych, czyli takie trochę przeboje z odzysku, drugi obieg list przebojów. Autor tej piosenki, członek zespołu Argent, Russ Ballard, dostarcza nam od razu kolejnego takiego przeboju. Tę piosenkę znacie Państwo lepiej z wykonania zespołu Rainbow. Since You've Been Gone i Russ Ballard, autor tej piosenki, śpiewał tak w 76 roku, no a 3 lata później w 79 Rainbow zrobiła z tej piosenki wielki przebój. Taką osobą, która potrafiła wziąć cudzą piosenkę i zrobić z niej piosenkę tak bardzo własną, że właściwie nikt się nie orientuje, że nie jest to utwór napisany dla Joe Cockera. No jest właśnie Joe Cocker. To będą dwie piosenki wykonywane. Prawdopodobnie znacie Państwo lepiej te piosenki w wykonaniu Joe Cockera. Pierwszą z nich będzie kompozycja mojego ukochanego Randy'ego Newmana z 72 roku, która w 86 roku weszła do ścieżki filmu 9,5 tygodnia, już oczywiście w wykonaniu Joe Cockera. Ale tak brzmi Randy Newman śpiewający You Can Leave Your Hat On. Take off your coat real slow. Baby, take off your shoes. Yeah, I'll take your shoes. take off your dress. Yes, yes, yes. You can't leave your hat on. You can't leave your hat on. You can't leave your hat on. Wall over there, turn on the light. Know all the lights. Come back here, stand on this chair. That's right. Raise your arms up into the air and shake them. You give me reason to live. You give me reason to live. Minds are talking, they're trying to tear us apart. They say that my love is wrong, but they don't know what love is. They don't know what love is. They don't know what love is. They don't know. Randy Newman, You Can Leave Your Hat On. No, zdecydowanie różni się to od wersji Joe Cockera. Myślę, że niesławna scena striptease'u z 9,5 tygodnia do tej wersji piosenki wyglądałaby nieco inaczej. No to jeszcze jeden przebój Joe Cockera, właściwie rozsławiony przez Joe Cockera. To będzie piosenka Billy'ego Prestona w jego wykonaniu. Ukazała się w 1974 roku i jeszcze w tym samym roku, w 1974, wyszła w wykonaniu Joe Cockera, nieco wolniejsza. W 1975 stała się singlem i wspięła na szczyt list przebojów. Ciekawostka, w jej powstaniu brał udział Dennis Wilson, o którym nie tak dawno w tym programie rozmawialiśmy. Dennis Wilson wprawdzie nigdy nie upomniał się o współautorstwo, ale bardzo słychać, że mógłby to być z łatwością jego utwór. Szkoda, że nie możemy tutaj zestawić trzech wersji. No więc tak brzmi You Are So Beautiful. So beautiful, baby, to me. You're beautiful, baby. Hey, teach me. Such joy and happiness you bring. I wanna thank you, baby. Such joy and happiness you bring, just like a dream. Oh, it's beautiful. I can't help but love you. Yeah, yeah. Oh, you're beautiful, baby. You're beautiful to me, baby. Your legs. Beautiful, baby. Beautiful, baby. Your lips, your sweet lips, baby. I love you. I love you, baby. You're the joy of my life, girl. Thank you, baby. Billy Preston, You Are So Beautiful. Kolejna piosenka była wykonywana przez bardzo, bardzo, bardzo wielu artystów. Co ciekawe, jeżeli zajrzeć do takich list w internecie, którymi oczywiście wspomagałam się, konstruując dzisiejszą audycję, czyli list pod tytułem Nie uwierzycie, że to cover. No więc w części tych list podawany jest błędny wykonawca oryginalny, to znaczy... Jest to oczywiście bardzo piękne wykonanie Marvina Gaye, ale tak naprawdę autorem piosenki Sunny, znanej między innymi z wykonania Bonnie M, jest Bobby Hebb. I co ciekawe, ta piosenka była przebojem już w roku 66, kiedy Bobby Hebb wspierał podczas trasy koncertowej Beatlesów. Posłuchajmy, jak brzmiała ta piosenka w jego wykonaniu. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. my hand. Thank you for that smile upon your face, sunny. Thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one, so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me in really, really easy days. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one, so true, I love you. I love you. Bobby Hebb i prześliczna, oryginalna wersja piosenki Sunny. I tutaj dochodzimy w programie do takiego miejsca, które daje mi niezwykłą przyjemność, ponieważ to będzie para utworów, które bardzo mnie zaskoczyły. Były to dla mnie zupełne nowości, że piosenki, które znam tak dobrze z wykonania innych artystów, są coverami. Rzeczywiście. Wyjaśnię, w przypadku tego pierwszego nie jest to przypadek, że nie wiedziałam, że to cover. Jest to po prostu jedna z piosenek, które pożyczył Jimmy Page, nie mówiąc o tym nikomu przez jakiś czas, bo niestety Jimmy Page robił takie rzeczy. Najpierw pożyczył dla zespołu Yardbirds, później dla New Yardbirds, czyli dla proto Led Zeppelinów, ale wersja oryginalna jest magiczna. To będzie Jake Holmes, nagranie z 67 roku, piosenka Dazed and Confused. Being choosed, well, I'd just like to know. Give me a clue as to where I am at. I feel like a mouse and you act like a cat. I'm dazed and confused, hanging on by a thread. I'm being abused, I'd get better off dead. Stand this tease and I'm starting to crack. You're out to get me, you're on the right track. Jake Holmes, Dazed and Confused, z nieco innym tekstem i oczywiście bez 30-minutowej solówki, ale tak brzmiał w oryginale, zanim zabrali się za niego Led Zeppelin. No i teraz chyba najprzyjemniejsza dla mnie niespodzianka, której doświadczyłam podczas przygotowywania tej audycji. Duet folkowy angielski, bardzo krótko występujący jako i nagrywający jako właśnie Curtis Muldoon, czyli Dave Curtis i Clive Muldoon. Właściwie nagrali jeden album pod tym szyldem. I na tym albumie znalazła się piosenka Zephyrin. Jeśli są wśród Państwa fani Madony i jeszcze nie przestraszyli się takiej ilości muzyki soulowej i folkowej od początku tej godziny, to bardzo proszę nadstawić uszy i przypomnieć sobie piosenkę Ray of Light. Zephyr in the sky at night, I wonder, do your tears of morning sink beneath the sun? Goddess of the universe, come quickly, for the call of thunder threatens everyone. And I feel like I've just got home. And I feel like this stranger's found a home. 100,000, maybe more, came crashing through my door. They came as fast as they could see. Then something happened to me. I cried in terror of the power that filled my ruined life. It burned a chasm in my soul. I was nowhere now I'm whole. And I feel like I've just gathering her spirit, oh, she beckons to the God of nature, spare them of their fears. Quicker than a ray of light, then gone for, someone else shall lead them through the testing year. About the crying game, I've had my share of the crying game. First there are kisses, then there are sighs, and then before you know, about the crying game. he'll explain why there are heartaches, why there are tears, and what to do to stop feeling blue when love disappears. Crying Game, piosenka dla mnie na zawsze związana już z filmem Neela Jordana pod tym samym tytułem. Tam w wykonaniu Boya George'a, tutaj wersja oryginalna, śpiewał Dave Berry, nagranie z 64 roku, a na gitarze rytmicznej właśnie wyczytałam, że Jimmy Page znowu powrócił. No i tak, niektóre piosenki nie zmieniają się prawie przy takich nawet odległych coverach, natomiast niektóre potrafią się w bardzo krótkim czasie zmienić radykalnie i to nie tylko muzycznie, ale znaczeniowo, bo to będzie piosenka, którą w 65 roku nagrał Otis Redding, a już 2 lata później Aretha Franklin uczyniła swoim właściwie sztandarowym numerem, ale też nadała mu rewolucyjne, feministyczne znaczenia. Tutaj jest to piosenka o gościu, który wraca do domu i chciałby chociaż odrobinę szacunku, ponieważ zarabia ciężko i wraca późno. Respect i Otis Redding, bez literowania tytułu i bez suck it to me, ale nadal piękne. Otis Redding polecił wytwórni Stax kolejną artystkę, którą usłyszymy. To będzie przebój, który został samplowany przez Salt and Pepper i En Vogue w 93 roku, ale w 68 roku brzmiał tak. Linda Lindell i What a Man. Niestety Linda Lindell nie nagrała zbyt wiele więcej. Były to trudne czasy i groziły jej troszeczkę nieprzyjemności ze strony Ku Klux Klanu, któremu nie podobało się to, że biała piosenkarka nagrywa dla czarnej wytwórni. No, taka smutna historia pośrodku wesołych historii różnych, o których opowiadamy. Kolejny utwór nie był samplowany, ale w tej wersji, którą Państwo kojarzą, został nagrany tak, by chyba jak najbardziej przypominać oryginał, który tutaj w 51 roku nagrała Betty Hutton. It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone and so peaceful until you fall in love. Zing boom, the sky up above. Zing boom, it's caving in. You've never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's over, and then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. You blow up. Zing boom, the devil cuts loose. Zing boom, so what's the use? Wham bam, falling in love. says, swell, you almost have a fit. This guy is George and I got hit. There's no mistake, 'cause this is it! Till it's over and then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. You blow off fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing, boom, so what's the use? Wham! I've fallen in love. The sky caves in, the devil cuts loose, you blow, blow, blow, blow, blow your fuse. Ah! When you're falling in love. Hutton. It's so, so quiet. Betty Hutton z 51 roku podobnie piszczała i krzyczała na nas Björk w 95, ale tak naprawdę utwór powstał jeszcze wcześniej niż to nagranie, które teraz Państwo słyszeli. Autorem bardzo podobnego, nieostatecznie takiego samego walczyka po niemiecku śpiewanego Und jetzt ist es still był Horst Winter. Muszę zapowiedzieć kolejną piosenkę odrobinkę dłużej, ponieważ jest to nieco inna sytuacja niż w poprzednich piosenkach, w których przebój został napisany, nie stał się przebojem. Stał się przebojem dopiero w momencie, kiedy był coverem. Tutaj sytuacja jest inna. Superstition, jak wiadomo, olbrzymi przebój Stevie'ego Wondera, napisany przez niego i zagrany prawie wyłącznie przez niego, został obiecany Jeffowi Beckowi. Jeff Beck brał udział, został zaproszony do sesji nagraniowej przez Stevie'ego Wondera i miał to zrobić w zamian za piosenkę. Stevie Wonder napisał tę piosenkę. Piosenka miała się ukazać na albumie Becka, Bogarta i Apisa. Album opóźnił się trochę z premierą, no i na tym polegał pech Jeffa Becka, bo w międzyczasie Stevie Wonder jednak uznał, że to jest bardzo dobra piosenka i chyba jednak powinna trafić na album The Talking Book w 72 roku. No i resztę historii już Państwo znacie, ale wersja nagrana przez Jeffa Becka jest moim zdaniem fantastyczna. Posłuchajmy jej, to będzie Superstition. We'll be right back. Udało się. Beck Bogert, A Piece. Piosenka Stevie'ego Wondera, Superstition. Kolejna piosenka, przy kolejnym utworze trudno jest uwierzyć, że był to jeden z największych przebojów Cher z lat 60., ponieważ my za pośrednictwem Quentina Tarantino, filmu Kill Bill i Nancy Sinatry znamy go w zupełnie innej wersji. Bang Bang, My Baby Shot Me Down. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Changed the time and I grew up. I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me the trick I drank. Hey! Hey! Hey! Hey! Gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down. Piosenka autorstwa Cher i Soniego Bono, Bang Bang, My Baby Shot Me Down. I w ten sposób dobiegł końca nasz wieczór z przebojami z drugiego obiegu. Audycję przygotowali Aleksandra Baszun, Michał Jakubik, ja się nazywam Gaba Kulka, a na koniec zostańmy jeszcze z Bonnie Tyler, która musiała się czuć niespecjalnie w 89 roku, kiedy nie, zaledwie rok po premierze jej płyty Tina Turner zrobiła z tej piosenki międzynarodowy przebój.